أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. ذا وسايات جمع تلاوتك ذا سورة بقرة ذا دوسو سلوشتم آيات تسمور شروك تر دوسو دو سلوشتم آيات كل ذا دري آيات ذا أول آيات شدي شذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فجی کی چدی پنځلیر شم نمبر حکم د ابواب البر ز چراونه سیدل ته بیانیش هغه حکم اگر چې وس په حال نست منسوخه سوی دی خو پنځلیر شم نمبر دی دا د هغه وخت بیان دی چې د اسلام سر و د میراث آیاتونه لا نه و نازل سوی نو دا حکم مو ترجمه به زه درته ووایم بیا به وروسته پر تفصیل درته وکم د دغه آیات بیا د نور دو آیاتو اول الله عز وجل داسې فرمایي والذين هغا كسان يتوفون شو دي وفات كيج دي وفات كره كيج ما نمر كيج مرگر هرسيش نو والذين هغا كسان يتوفون شو دي وفات كره كيج من كم ستسي تخمر كيج ويذرون او دي پريجج ازواجا كوروالاو تده مرگر نيجج دي زكندان يدي ترشاية وا كوروالاو يدوه كوروالاو يدي مثال پتور پريجج دي نو دو غود پار سنگ حكم دي دلتا تقدير رسر رجي فليوصو وصيتان نو ديجي وسيط كي دا وصيتان يما فعلي مطلق دي ما ناغا فعلي حزب سوي دي ديجي وسيط كي وصيتان وسيط كولي أزواجهم دا پار دخبولو كوروالاو سنگا وسيط كي دا وسيط كي متاعن دا گچ رسولو دا منفعت أخستلو إلى الحول تركال بولي دی به دغه وسط کې د خپلو قریبانو ته اولادو ته چې زما دغه کوروالی وي چې تر کاله پورې زما د اوس چې زما سا وختله بیا چې پره کال راځي تر هغه وخته پورې د دوی دغه ډوډۍ او د دوی جامه د دوی بودباش دا بدل ته یي تاسې بیا زما د مال ورکوئ نو پخوا په صدر اسلام کې خو د میراث برخې نه وه معلومې دا سړی چې مړ سوی وای د ده مالګر د ده د اولادو نور قریبان لکه پلار مور بل قریب بل قریب ماینه دغه ته به دکه وسط کړی وی چې دغه نه شی ورکه ورکول کېدی کې جنوی کړی نه ورکول کېدی نو دا د هغه وخت حکم دی چې الله پاک عز وجل وایي چې په تیس کې څوک مړ کېږي کوروالاوی یې پاتېږي نو دی به وسط کوي وسیت کول د پاره د خپلو کورالاو څنګه وسیت متاعا د ګټې رسولو چې منفعت دی واخلي خو دا ګټه ده سړی د یو چا پر کور ناست دی خوري و اغوندي و څښي عدالت یې بدېږي هغه د خلکو پر چامل حساب کتاب نه مني چې دوی به دغسې مف شه دلته مړېږي تر کاله پورې متاعا د ګټې رسولو دغسې وسیت تر څه وخته الا الحوله تر کاله پورې غیر اخراج بیل استلو څخه د کور څخه بیا پسې اخلي نه باسي بیا نه چې زه ولاړه سه بالا پر هره چیز یې موږ نس ساتلی یا هغه به نه فإن خرجنا كثير دي ووتل دا شذ پخپل فلا جناح قلنا نست عليكم برتاس باني فيما فهذا تك فعلنا چدي فعل كي في انفسهن پخپل زانوكي فإن خرجنا كدي ووتي سبخ معنا پداغه چ کال مده خو د شریعت ور لرور ک پر دوخ واسط لازم س دوخ دی خو دوخ واسط تر توکی خو دی در کال در پر کې دو د مخه بالا فلو پروژه کې بس ته بالا صبر نسم کولای زم فإن خرجنا كدي وو تيخ فلا ولاده فلا جناح قلنا نست عليكم برتيس بانجي اي دا كور خاوندانو دا دا جي دا ميرو وقربانو تواي برتيس قلنا نست پا كم كاركي فيما پا آغا كاركي فعلن چدین وسکی فی انفسهن پخپلو زانو کی من معروف د قانون مطابق کار چکی د مخه خو چدا عدالت و خو جبه حداد کاوه معنا ترک زیانت بیا کاوه د بل چا سره د مرکی و د مروشی و د واده باس نس کوله وس چدا خپل پر سر لاړه اغه د یو څو عمر یاد لیکر کړی دغه د مشروع عیده چا غسلول می شو لس شپې ده اغه تر کړی د کوه وتل بالات پج نه ګناکار چوس نه په قول نه پسور کې بابا نه په خو بیا د لیغ وشته کی سوت خو بیا د لیغ وشته جامه چدا د لی وای نو چې لاړه ستا ګنا نه ده په غاړ او نه په اغه کې ته ولکه کې چې دا وسول ځان جوړي برانه خود به جوړي خپل مړه ته بزن سمې یو څوک پر ځان راجل به یاد مثال په تور چې مرکه ورته وسی نو دغه فیما په هغه کار کې فعال نه چدی فعال کې په انفسه نه په خپل ځان کې په خپل ځان اخته د سنگار کې د مخه پر دې باندې ترکیزینات لازم اوس هغه ترکیزینات نه کې بلکې زینت کوي د مخه چا سره مرکه او د مثال په تور دغه استاد یې جوړ لور علی جوړ چې څنګه سویا څنګه دا نه سو کولای وسه کولای دغه من معروف دي من معروف د هغه مشروع قانوني طریقې څخه هغه ته نه ګناکار چې ولې کې ستاده د اثر په څخه تا کال ورته ټاکل دا د مخه ووتل اوس دغه آیات کریمه چې دلته پر دوه مسئله باندې مشتمل سو یو یې دغه دی چې پر ازواج باندې د مړونه یادوم چې مرګ وخت را نږدې دی پر دوی وصیت واجب سو ولې وصیتا دا موکل مطلق د فلیوسو د پاره هغه د امر څخه د چدی دی وصیت خامخا وکړي د خپلو کوروالاو د پاره او هغه وسط تشریع وکړه چې متاع ال الحول دغه وسط چې هغه به منفعت اخیستل وي د جیشې ګټه اخیستل وي د جې کور څخه د خوراک او د جامع د لارې د بودو باش لارې تر کاله پورې هیڅ څوک نشور ته ولی چې ته ووسه دا یو حکم سو دغه ال الحول تر کاله پورې دغه هغه عیدیت ده په جاهلیت کې دغه رقم د په احادیث کې راځي چې د نبی علی سلام جل دا نو راغلی د مشرکانو په وختو کې چې به وو هم به ښځې چې میړه مړ شي یو کال به دا په دا کور کې ناسته و پر دې میړه بیا غم کاوه کال چې بچي وسه باره بیا نو د وښې پچه راواخته تر سر بیا داسې واړوله ولوس نو معنا دغه غمه څه خلاصه سولم باره به نو جې څه چل کاوه بیا به نو د بل میړه ته لاش کاوه خپل زینت یې کولی شو ښایسته کالي یې اغوستلی سوه د اسلام دین چې رالی د اسلام دین عمر دواره پر هغه رقم دغه خبره تایید کړه چې عیده کې در کالی نو په دې آیات کې وی خبر راځي یو وسط د میړه د پاره چې دا لازم دي چې مینه په دې وسط کې او بل د عیدت کاله پوری دا چې تاسو د تذکر د خبره چې په دې کې دا دوه حکم دي بل آیات کریمه چې دی الته دا یو سل اچایم آیات نو هغه به پلا پیدا کوي شاته به زیبرته یو سل اچایم نمبر آیات چې زیات وروشه دا مسله به برات تحقیق سم د طالبان زده کی مشدیر مخ کې ولید نمبر 184 د آیت کریمه هغه کته است معلومه د آیت کریمه دی سر به زدر وشم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین کله است سیبنی هغه آیات کوم دغه حکم دی ګوره کتب پر سکر سوی دی علیکم پر تسی اذا هغه وخت حاضر چې حاضر سي احدکم یو تسیس الموت و مرگ مرگ ورته راسي لکه الته چې ول چې یو توفو نه چوا پات کړه کیږي دلته بیا ول چې مرگ ورته راسي کوم خبر ان ترک خیرا کده پر شاو مال پر پرس چش دی الوصیه للوالدین والاقربین وصیت د خپل مور پلار لپاره او د نور قریبانو لپاره بل معروف فنیکه طریقه کچیر دا وسط نوای کړی دغه مورپلار ته د میراث اچي نو کول کړی دا هغه وخت چې د میراث حکم نو را نازل شوی نو دغه آیات کې ګوره د مورپلار د لپاره وسط فرض وټاکل شوی چې دا پیس مکتوب شوی دی لیکل شوی دی چې وسط په چاته کې خپل والدین او مورپلار او نور قریبانو ته په نیکه طریقه کده وسط نوای کړی مالګر ته چا ودی وړي د اولاد اولاد کې ورکول کړي نه مې نه وړای سونه بیا پلار وړای سونه بل نه بل نه بل دای به ګناکارو چې وسط کې ویل پریشا په دغه آیات کې دادی وسط مور پلار د لپاره واجب لیکل شوی دی په دغه آیات کې دادی وسط مې نه د لپاره ویل کړ چې وسط به مې نه ته کې دا ګرد د واړ هغه وختونه چې د میراث آیاتونه نه نازل شوی نو دغه آیات وغه یو سل اتایم او بل دغه آیات چې دا وس موږ وایو دا په ترجمه کې په اخته دغه دواړه په بل آیات منسوخه شوی هغه په سورۃ نساء راوړی زی به دروشه سورۃ نساء سر پیدا کی سورۃ نساء تر ما اجازه ده مخه دي د سورۃ نساء یو لسم او لسم نمبر آیات ثلاثة نجيدي جداغ خلاص علي عمران دي بسير سورة النساء یو لسم نمبر آیات کده استیس با پیدا کردی دا غزا سخور شروع دی یو لسم نمبر آیات یوصیکم الله فی اولادکم یوصی وصتکی کم تست الله علی پاک فی اولادکم سیس پا اولادو کی لذکری مثل حظ الانثیین چه ده نر ده پاره برخه ده پا مثال ده دوه شوزو لکه ده بیو چیزی چیزونه برخه وڑی ده امو غون رو وڑی ابرون ده اغی حکم پسی را روان دی دوه لسم ده پلار حکم پکشی کرازی پا ده اغی که فا این لم یکون له ولد و وریس و ابواهو فلی امی هسولوس ده مور ده پاره در ایمه ده فا این کان له ایخوتون فلی امی هسولوس ده پسی ده پراغ دوه لسم آیات که پسی راسی آل تا بیاده ماینی و ده میرو تر منزی مراس دی خود دغه یو ولسم او دو ولسم آیاتونه د سره که وس چانه پیدا کړی طالب ته بیا د بل وخت پیدا کی دا جز دا کی چې دغه د سورۃ النساء یو ولسم نمبر آیات دو ولسم نمبر آیات دغه چې نازل شول هغه دوار آیاتونه منسوخه شول نو هغه آیاتونه دغه په قران کریم کې لیکلي دي لمونځ پر وادي په ختم کې به مجبور وای به پتراو کې مګر په حکم یو څوک وس عمل کولای شي چې کتابنه فرض چې وسات په مور پلار تک حجس رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور حجستي والان الله اعطى لكل ذي حق حقه بشك الا فك هر حق دار تخبل حق دار دي ورك اغ اياتنا دي سوره النساء لا جلس ولا اغ دي دلون حق بك شو بيان شد زامون دا بيان شد مور دا بلار دا بيان شد د ميره چ مراس ما ني سوري اغ بيان سو ميا چ ماينه چ بعد ميره سو مراس اغ بيان شو دا چ نازل سو پیغمبر الا فك وار حق دار تخبل حق ورسوا الا لا وصيه لوارث خبردار بیا د وارث ته فار وصیت نه سو وارث هغه باندې ستات سیمه راس وړي او ته به د برخه ټاکې چې ما در مرسته بز ما د مال درې مڅه د ته دونه ورکه یو زوی پروګرام دی هغه ته به دونه ورکه یا بابا پروګرام دی هغه ته به دونه ورکه د مثال په تور کورواله پروګرام دی هغه ته به دونه د دخلې او کل پرته بس الا ما به وته کله ته حق نه پک شي کلری نو دغه آیات د یوسل اتایم د سوره بقره او دغه آیات چې اوس موږ وایو چې دا تقریبا 238م آیات د چا د سوره بقره د دې دواړو دغه حکم چې دا وسخ د مور پلار د لپاره واجبې په یوسل اتایم کې او الته د معنی د لپاره واجبې د په چا منسوخ شو او غو د سوره نساء په یوسل مود ولسم آیات منسوخه دي نو په دغه خاطر د پوره پر علماء او د لپاره د ضرورت د مؤمنان او د مسلمانان کله دغه خلق به د فراس د ثوای به دغه وشت فرض دغه د قران کریم آیات چې سولت احکام نه معلومه ما بعد ما قبل سبق یو اسم کرکی جز نه ځنه منم نو د قران چې ملکی زخه کاپره نو خدای بر ثوای چې د حکم وو په هغه وخت سی یو مگر خو بیا الا پاک دغه حکم منسوخه کړی دی تلاوت فات دی تلاوت کول کیش نو دغه آیات په خاطر سوی دی صلات بل دغه د دوار د وسط په باره کې نسخه په کوم آیات وروشل اوغه د سوره نساء په ولسم د ولسم د وسط په باره کې برته به وسخه ترجمه ته راشو نو الله عز وجل وای چې دا به دی کوي دا وسط خپل کوروالاو د فار د خپل ماینوګانو د فار چې دی پرېږي متاع ګټه رسول اله الحوله تر کاله پورې غیر اخراج چې استل بنې تر کاله بل حکم خو دی کې د عیجه دا غفروت چې مال دا یو کال عدابه چې عدالت چیرې ول د اسلام په اول سر دا یو کال عدابه په چا باندې منسوخ شوه دا بدل ته بل آیات کریمه دی 240 وساو سلور یشم داس بس ما زلج لك ور اخو ات سدس چی په دسولی سلور آیات ور مختصنو والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا پیدا مکی دغه سوره بقره در یاده و د سوره بقره 230 درشم آیات دلته به الافاق څنګه فرمای والذین اغه کسان یتوفون چدی وفات منکم استسخه مرسی و یذرون دی پرجی ازواج کورالاوی دا کورالاوی به څنګه عیدا کری یتر بس ندی به ځند کی انتظار به کی نکاح به نکی زینت به نکی بیان پسی هنه په خپل ځانو 14 و 10 سلور میاشت ولش په دغه آیات به دغه وس آیات کریمه چې موږ وای دغه د ال الحول ځای په منسوخه چې در کاله پر عیدا نسته نو دا آیات ګوره دلته دوه جزء پیدا کړ دا وس چې موږ وای وس وس ام د معنی ته پاره وشت دای ام منسوخه سوی دی په غایته سوره النساء ام دغه چې د شذ عیده چې میړې مرسي بره بدر کاله دا ناستي دای ام منسوخه سوی دی په 50 سره په هغه آیات سره د 240 ډیر شم چې دی چې الله پاک څلور میاشتې ولس شپې کې حمل نو کې حمل او هغه بل ټوټه وسر ملګره ده او اولات الاحمال یتربصن يثر بسن بين ولاة الأحمال حتى يغضان حملهن دغرة كم آيات كريمة ومشكي بسورة تلاق كبارازي شدا حمل خاونداني باش حمل جيت الآغا وقت كوري دي ضيع عدادة نقول حمل ولاة الحمل اسول شا حمل نرلي أغا سلور مياس شو بلاس بيس ودغا دكال عداية من السخ اسول نو يو دغا آيات شو أوسي واي بل آغا آيات شو مولتو ويلي دي يو سلوية تايين دادوار من سخ دي ام دا شاف باركي ام دا وسط باركي من سخ اسول دادوار او دا عجية باركي دغا آيات شو دي جدا يو كالك دار دي دام من سخ سوف أوغ آيات واني شسلور مياس شو بلاس شو بيدا ترجمة خبير ترا وايام والذين هغا كسان يتوفون شدي وفاتسي منكم ستسخ مؤمنان وتي قتاب دي ويذرون او دي بريج ازواجا مرون وصيتا دي بوسيت كي وصيتا وصيت كول لأزواج مخفول كوروالا ولرا سنگا وصيت متاعا دا منفعت اخستلو دا قچ اخستلو الى الحول يتركالا بول سنگا بغير اخراج استلب ني دا كوري با نباسي چزازا ولارس تبيا نباسي فإن خرجنا كذي خفلا وكيا فلا جناح قنا نست عليكم برتسبات ناي قنا كارا فيما فأغ كاروك فعلنا كذي فعل كي في أنفسي هنا فخفلوا زانوكي فخفلوا زانوكي كذي كم فعل كي تناي فقنا كارا دي دا زان فعل نو چش دي مال سنگار كي أنا وكي جي خولار عدد سادة كورا ووتل بل مرسر رابطاني سي سيدي من معروف داغ معروف مشروع طريقي داي جي زنات لاس أشي ويستاير أساغ حق نلر والله عزيز حكيم الله عز وجل عزيز غالب دي غالب منا برلاسی دی خپل احکام چې څنګه کوي هغه سکی د مخه دغه حکم دی مثال په تور هغه دی بل وخت به منسوخه کړی دی است کړی حکیم الله عز وجل زی حکمت دی حکمت لري الله عز وجل په ارشی کې پټ راز لري دغه رازونه الله ته معلومیږي چې دغه وخت پورې یو حکم به هغه منسوخه کوي چې وسنه د بل حکم پر ځای ورو درو بنده په دې رازو باندې گای پوسی گای نشي پو خو الله عز وجل خامخا په حکمت لري رازدان دی د حکیم معنی رازدان راز هغه دی چې یو پټ خبره په ځای کې فائدہ پرته ای اگر انسان گای ورسیج گای نو ورسیج خو علاوه خمه خدا پیجه څه خالی نه ده د احکام چیز تستوای نو تر دغه ځای پورې د جې آیت کریمه اگر مسله چ پکشي کی و او اگر حکم چ وس منسوخ سوی دا کې دای ستس د کړی او دغه دوه منسوخ آیتونه سم هغه ته ماده ته وشه چی او غریب دغه پسې د بل آیت کریمه ترازو دلته فرمایي الا فاک ولل مطلقات متاع بالمعروف دغه متلقی چې یو څو دانی چیرس ولی یو سلور متلقی چیرس وی دینو یو هغه متلقه موږ درته ویل یو هغه په آیات کې التراغله چې د جسر جماع نه وای سوی قبل الجماع قبل المسس اول واری ام نه وای تاکل سوی بار میړه طلاق لرور کړی دیغه حکم ست صفایا دی چې دیغه د پاره متعا واجبه و بل شی نه وای چې بل هغه و چې د مثال په تور د دې د پاره ول ور تاکل سوی وای ورورخه درلو دای مگر میړه لاس نو وروړی تر دخول د مخه طلاق کړ دی غه د پاره به چې واجب ونی مې ول ور یو اغه چې ول دای عفقی دا د سټیچا ما جوړه کرا وړی دلته د سید د آیات ذکر سی و بل هغه شزوه چې دی غه سره میړه هم بستری کړی وای در هم بستری ورسته طلاق کړی وای ورسته نو بار بیا دوه رقم و یا به ول ور ټاکل سوی و یا به نو ټاکل سوی کې ول ور نو ټاکل سوی دی غه د پاره پوره پوره محرمی سره لازم کیول ور تاکل سوی وو دیغه د پر هغه مسما مہر چا په نکاح کې ذکر سوی وو هغه ټول ورته لازم وو ور واجب وو نو زما لاس چې وګری سلور لاس سلور کې ماده سیل دی دا دی وی خاطه ک دا دی هغه شی دی چې په دې دخول نه دی سوی طلاق ور کول سوی دی دا یو هغه د چ په نکاح کې ول ور نه دی تاکل سوی دا بل هغه د چ تاکل سوی دی دا چې نه دی تاکل سوی دی غه د پر متعال لازم او متع هغه درې دغه کپړی وچ ور کولې بینو دا بل هغه چې دیغه د پر ول ور چی سوی وای دیغه د پر تاکل سوی وای دیغه د پاره نیمه ول ورو دا خو هغه چې قبل دخول طلاق سیوی دا نور دی به هغه دي چې هغه به بعد دخول طلاق یې مګر بیا ول ور دغه وخت قسمت یا په عقد کې نه دی تاکل سوی یا تاکل سوی دی کنو تاکل سوی دیغه د محرمی سره پر پر ور کول کې دی کدا تاکل سوی دیغه ګرد ول ور پر پر ور کول کې دی اوس نو چې دغه فیسز دا کړی متعچ ده هغه جامع هغه خو دغه یې د پاره واجب وي نو دغه متاعون چې دلته زه وایم چې ولي المطلقات د مطلقات ښځو دپاره متاعون متاع دي د دې یوه ترجمه دغه ده چې د دې متاع څخه مراد عامه پایده واخلي عامه پایده چې واخلي دا څلور سره تر لاندې شوي د مطلقات ښځو دپاره چې طلاق سوي د ګردو دپاره متاعون ګټه رسول دي د یوې ته په چه شي ګټه ورسوي په هغه متعه باندې چې ورکوي چې دغه دپاره متعه واجبه او هغه درې جامې د دې بلې د پاره چې دی په چی واجب نه سپي اولور واجب ولر دا بلې د پاره نور دی چې دخول په سوي او دغه د پاره بیا چې دی د پاره محرمي سل واجب دا بلې د پاره پر محرمي سل پر ولور مسما واجب دا څلور سره تر متاعون لاندې کیږي نو ولې متلقات متلقات شذلره متاعون ګټره سوي پر خپل خپل بابو چې ذکر سوي دی د دې د پاره کپی واجب دا بلې د پاره نیمه ولور واجب دا نور د پاره پر ولور یا پر محرمي سل واجب دا ګرده په متاع کې سره رااله عام معنا دا متاع واخست سوله کدا استیس خبره ته متوجه است نو متلقات و شذت دا چې مخ کې تیر سیو برابر وسه طلاق بحثونه که سره خلاصي پر دغه ځای باندې په پای کې الا دا دی برته ګرد را ګرځي سامخ ته پیشي چې د ګرد طلاق شو وسوز د پاره د سر قسمه چې وي متاع قتر سوال کما ګټه ارې خپل خپل ګټه معلومه بالمعروف د قانون مطابق قانون یو د غزایت اشاره وکړه چې نو قانون خو تاسو مخکې په تفصیل ارې ویلې دي چې دا جامع یو دی ول پر ولر کله درلود فقط هغه ټوړلې چې نه پوړلې ولې کمیسي ودا یا دا بل د پاره نیمې د چاو د ولورو چا په عقد کې ذکر شوی هغه نور دی چې بیا یې چې جماع ورسره وسوي وي چا پر مهرې مثال وړي چې ولور نه وایي ذکر شوی چا پر مهرې مسما وړي چې ولور په عقد کې ذکر شوی دا بالمعروف معنا قانون د قانون مطابق قانون د ګور ځای ورکم او جلا جلا په دغه سره پوکي چې متا ګټه رسول خود باندې لازم دي طلاق شې زبخه مخه ګټه ورسه بالمعروف د قانون مطابق چې اړې وي قانون جاری پیاتو کې ویلې دي بلا ترجمه داد چې ولې المتلقات متاعون د متلقات د پارچ دي متاع دي بالمعروف سم دم د لباس نی واخله اچ مخک په خوا ذکر سوی چې غلوی پوړنی او غچنی پوړنی د کمیس دا چې واخلي بیانو بالمعروف د قانون مطابق دا معنا سو چې متلقات لره متاع دي بالمعروف د قانون مطابق چې یو ځای واجبه نور ځای کې مستحبه اغه دا واجب زای اغه دي چې هغه شزه قبل دخول طلاق سی ولوار نه ټاکر سی په هغه ځای کې واجب او دا غدر جامع ورکول کې چې بلای ور پلان ورکول کېده په جنور زایو کې چې یعنی مې ولوار ورکول کې یا پرا ولوار مسماوري یا غه مهر مثل ګرده پراوري اغه نور درې قسم متلقي چې دوغه د پارم دغه جامع خو ته د متاع سخت سی دغه جامع مستحب دي واجب نه دي کدا ايش په خبره پوسه اسنه بیا د متلقات د دایوي قسم د پاره متاع هغه متعصب هغه واجب ده د جنور درو قسم د پاره متاع هغه متاع هغه جامع دي مګر خدای به مستحب ده بالمعروف دغه قانون ته اشاره سوله چې ولې المتلقات طلاق کرسو شو زلره متاع هغه جامع ور کول دي بالمعروف د قانون مطابق سمانا چاته وجوبا هغه چاته استحبابا دا دوم تفسیر د متاع کرسو دي دریم تفسیر د جدادي چې د متاع سره سره نه پقا واخلي جامع مزنی اخل اغه ولور اغه شان مزنی خدمه تاسو خبرډی خوراکا واخله خوراکا د متلقات د پاره ده اغه نو د کوم متلقات د پاره ده الا فق به وي بالمعروف فمشروع طریقه اغه متلقات عدل لري دی جنه په قفر مړ باندې واجب ده ضرور کی به متلقه اغه متوفا عن ها زوجها فقد النقي اغه مړی مرد خو اغه خپل نفقه نه لري خو خپل میراث به خلري نو یا متلقه شزه چې ده متلقو د پاره چې دی متاع نفقه است نفقه به خما خور لوکه سره کم بوکی المعروفه مشروعه طريقه نو مشروعه طريقه دا چې هغه متلقات عده لري بس نه فقای د میړه په مال کې ده او کچیر دی عده نه درلو دغه کوم شزه او کستی سپیاجه چې هغه قبل دخول یې میړه طلاق کې کله عده درلو دغه حقوق ده نه درلو نه فقای هم نصف میړه باندې بالمعروف یا دغه قانون ته اشاره ده نو معروف فارسلت قانون ته اشاره سوله د متاع دې ترجمه شه د متاع اوله معنا عام وس مطلق ګټه ګټ د متلقات د فار واجب د میړه به ورسی بالمعروف فرغه طریقه چا تقسیم او چا تجامع چا نسب ولور چا ټول ولور چا ټول هغه ولور مهری مس یا د متاع څخه مراد چې دوه مترجمه واخلي جوړی اخلي اخلي بس اخلي ځنی لباس کا واخلي باب المعروف دغه معنا چې دی د فار واجب د جنور ګرد متلقو د فار چې میړه تلاقی مست مستحب د شکر دی چې واره کې دا نور درو د فار مستحب وي د خو چانی مې ولور وړی دی چې کی جامع چغړی چا فرا ولور وړی دی چا غ مهری مسل فرا وړی دی نو خود ته جامع ورسره کې دا د غسی او ثواب کار دی مستحب دی واره کې کني ني او دایبه د فارونو بار د جامع واجب و او کده متاع څخه په جزي کې تل نه فقو رزق واخلي بیان بالمعروف دا معنا چې خود اوغ متلخو د فار رفقه ستا چې اغه ورسته عده لري چې عده نه لري لکه قبل دخول طلاق ولا رواك اغه بس خلاص اغه عده ودي نه عده چیرې نه فقط څه کوي چې ولا ورکه نو دا غځي نو کوي ګران شو ترجمه به وزیر ته وکم اسان است د سره ترجمه په ځین کې راځي ولي المطلقات دغه طلاق رسو شو زلره متاع ګټه رسول یا مطلق ګټه پراغ تفسیرو باندې متاع ګټه رسول اغه جامه یا متاع ګټه رسول د نفقه بالمعروف د قانون مطابق قوانين د تا په تفصیل وی چرسی او جناوی د پیاجک حقا دا ثابت ده علی المتقین پر متقین سوک چې متقید متقید سوک دي دا مؤمنان ګرته متقین هو تقوى درجة اللي تبغى أو داجي بعد سكان بوكي قرد مؤمنان دي متقين كرم متقين ده هذا ده شركة زان ساتلي ده كبر أغلب زان ساتلي دي مؤمن دي كلمة واي موحد دي تاج بقولناه كي ولا أرضي نداري هذا غير شيء درجة متقين دي نفس تقوى هذا كله كذا اسمه خبر فويش اللي خيوزاي كده نجاسات تساي ده نجاسات تساي شدارا وتجي خلق جي نجي بكشي كذي خارج جي دو قرد ده خلق فاك واي اگر شده كفلوي بنا پاركي او بوست استياغو سيدا بلا باو تد پكي رسي پر بلا مياش كي رسي خو كالية پاك جنو پا فاك والي كا فرق سرسته شرك بوا كي ده نجاسات تساي دي كفر ده نجاسات تساي دي نو مؤمنان قرد متقاعد پا داغ مانا چه زاني زيني ساتلي دي نو الله فاكو حقا دا ثابت ده داغ حكم چه وسوسو على المتقين پر مؤمنان وباني چه مؤمن زان تواي داغ احكام بمانجي ده متلقات داغ متعبور لروركي پا دا دريس را معنا ارا معنا چه داغ زيني اخسر ايسي دا برده باني ثابت ده وركي بي كذلك يبين الله نو ماو الاحكام خوص خلاسيش الله عز وجل كذلك برداء ركم يبين بياني الله ألا باك لكم سيسد فار آياتي خبل آياتنا ألاوي لكذا وقت مورد لتكي بتكي دا قوانين را روانوا زمش خلق دا قرآن شريف شديد تسي گوري دسي دا بزرگي شاي بولي لكا آغا دا وزارت دا بارا ني گاگارا وقت فزام سي اوج تبروك بكي يا لكذا مكي شريف پوش معنا فزام سي نوكي مج دا قرآن الكريم دغه سوای چې دلته آیاتونه دي دلته احکام دي دا د نکلو کتاب نه دي دا دغه د پاره نه دي چې فقط مچوسی دي مچور خو جواز لري خو نزول دي دغه د پاره نه دي چې کار فقط په مچور او خلاص کې په تخچه کې شر یا تلس پوښ ورکه الله وي دلته احکام دي قوانين دي ارض دي معروف معروف خبره کوي او هر څوک چې په قران کریم ایمان لري دي دغه قران کریم په احکام باید خبر زده نه چې مخه به دې زکی در ټول خدا برګ ګرد خلک به املاین کیږي بره به د ګرد سره دنیا کار پاتې خبر دمانه چې د ایمان دلاري بده ایمان پر لري په دغه احکام کې کای وخت دی وڅخه ملکی ساري وڅخه ملکی سکاپیر کیږي نو الله پاک فرمای کذالک پر دغه رقم لکه د چرسی 15 جیر حکم چې د ابواب در سره راونی سه بیان سو پر دغه رقم یو بیان بیانی الله الله پاک لکم سیسه پر آیاتی خپل آیاتونه دغه چې بیان سیږي بس دغه ته وکړه دغه توجه غواړي کدا په خپل از دکیر خو د خلکو پر چا معنی ول ار کار چې دی د وسپنی بدن غواړي ول سبق د پولاد بدن غواړي په نن زمانه کې په پولاد را ولاکه کار وکړي چې د الماسونه ول خو دا ار الک چې د بل مشکل ته وګوري د بل موبایل ته وګوري بیا د موبایل عین اندارو ته وګوري دا څه په سبق کده بیا وای دا تور تک شنه واسه بکته خو د سې دماغ اوایي شو نو قران کریم چې دای زده کی خو به خدو غونه زحمت پر راضی خدای دا ګرد امزولان ویني نو مال د پولاد په یغې نن کار نه کیږي د وسپنې دا د د د د د الماس دا مول غواړي ار کیسه به چې ګوره د وسپنې بدن غواړي هغه الک چې خپل استاد نه ګرځي پر چم باندې دی په پای کې کمالدار زین جوړیږي نه جوړ د بدن څخه وسپنې جوړي په یخ په واورو په ګرمۍ کې بزی ورځي برابر د کمالدار جوړیږي بیا دی یو وخت دا کیسه به دا کمال بر دی استاد بیا استاد مړي دی هغه کارونه کولای شي سبکته چې اوچو اچي هغه بل په خو اخر ګورول د پولاد بدن غوړ ما دونه چې زمانه د الټرا ورسېدل نو کوي الک سبق په پویږي چې بدن د الماس دي د سبق استقامت په سړي مخ لګي ور په سړي باندې لګي دغه علما چې دا ګرد شیان وای د خزمتونو دي چې شګر جدايه ګال لږی ته څه پر خپل ځان قیاس کی ملای مازی وای چې دا اورېدو توان لري دا وس څه ګډي وټ خبرې دي سره دا وس آل دي په دغه د جن احکام دا وای زه طلاق مسلې دا آل دي پکشي دا وسط د سود مسلو تراسه د سلم مسلو تراسه د غروي مسلو تراسه د زکات مسلو تراسه د مانځه تولار څه خدا اگر دغه استرله چیروتلی دا سی به سره جلاکه تفصیل ایبه نو رب العزت په دا تاکید دا خبره دسکی کذالک تارکم یبینو بیان ی الله علی پاک لكم سستفار آیاته آیاتنا ده لعلکم تعقلون لعل شئتکم تسنو تعقلون فوسینو دغهونه بیان شاره درته کی خطبه هیڅ په خبره باندې پوس یو خبره خوځده کی او کداغه زبروازه چې الله بلا بغردنی مولا زه چې ټیم غسر په ما به څوک کار نه لري دغه بار به ارڅ خرافات ویل بار به څوک ژغ نورته کی دا تعقلونه په دغه چې لعله شایکم تاسو تعقلون تس عقل ولا ریپوی بار پیدا کی چې دغه شیان واوري بار به د ژوند په معاملات او په ژوندۍ په معاشره باندې به پوس نو دا خبره مخکې موږ هم کړه وسه بیا کوم دغه د طلاق او دغه د رجعت او دغه د عدت احکام چې راشل وسیږي چې ارزه آیات خلاصیږي په پای کې یا متقین ذکر کې د متقین توري راسي یا سميع عليم پکې ذکر کینو یا د مثال په تور اتق الله د الله څخه وبېرش دا ګرد د صد پاره چې مال الله پاک پر خلکو د احکام دې لازم کړي چې ظاهري حکومت اسلامي ورته جوړي چې جزاء ورلره ورکه هغه باطنی پټ پولیس ته زړه مور سره کې چې علاوه زما څخه وبېرره خلک نه و ام دغه احکام عملي کوا چې خپل تو کور ولای اس پر دغه احکام وسره روان اس حکومت خبريږي که نه خبريږي نو کدا اس په خبره ته سیس ما پېدلی اس د دې ورسته نو چې بیا دی برب علی عز وجل یو بل قصه یو بل بیان بر ورسته راوړي د طلاق او د عیجه اغه نفقه اغه د میثاق تر مهر اغه بحثونه کړ د په دغه ځای کې تقریبا واکی پایته ورسیدل واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.